इसी प्रकार साध्य, तुषित, मरुत आदि देवता हैं। इनमें आदित्य और मरुत कक्षप के पुत्र हैं। विश्वदेव, वसु और साध्य ये धर्म के पुत्र हैं। धर्म का तीसरा पुत्र वसु सोम है और ब्रह्मा जी का पुत्र धर्म है। स्वयंभुव, स्वरौचिस, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष ये छह मनु तो व्यतीत हो गए हैं। वर्तमान में सप्तम वैवस्वत मनु हैं। अर्क सावरणी, ब्रह्म सावरणी, रुद्र सावरणी, धर्म सावरणी, दक्ष सावरणी, रोच्य और भोत्य ये सब मनु आगे होंगे। इन चौदहों मनवंतरों में इंद्रों के नाम इस प्रकार हैं: विष्णु भक्त, विधुति, विभु, प्रभु, शिखी तथा मनुजव। ये छह इंद्र व्यतीत हो गए हैं। ओजस्वी नामक इंद्र वर्तमान में हैं। बलि, उद्भूत, त्रिदिव, सुसात्विक, कीर्ति, शतधामा तथा दिवशपति ये सात इंद्र आगे होंगे। कक्षप, अत्रि, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र और जमदग्नि ये सप्तऋषि हैं। प्रभा, आवहा, उद्गह, सनवहा, विभा, निभा और परिभा ये सात मरुत हैं। प्रत्येक में सात सात मरुद गणों का समूह है। ये 49 मरुत आकाश में पृथक पृथक मार्ग से चलते हैं। सूर्य अग्नि का नाम शुचि, वैदुत्य अग्नि का नाम पावक और अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि का नाम पवनवान है। ये तीन अग्नियां हैं। अग्नियों के पुत्र पौत्र 49 हैं और मरुत भी 49 ही हैं। संवत्सर, परिवत्सर, इंद्वत्सर, इड़ाश्वर, अनस्वर और वत्स्वर ये पांच संवत्सर हैं। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सौम्य, बहिरिषद और अग्निश्वात ये तीन पितर हैं। सूर्य, सोम, भूम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये नवग्रह हैं। ये सदा जगत का भाव अभाव सूचित करते हैं। इनमें सूर्य और चंद्र मंडल ग्रह, भूम आदि पांच तारा ग्रह और राहु केतु छाया ग्रह कहलाते हैं। नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा हैं और ग्रहों के राजा सूर्य हैं। सूर्य कक्षप के पुत्र हैं सोम, धर्म के बुध चंद्र के गुरु और शुक्र प्रजापति भृगु के शनि, सूर्य के राहु सिंहिका के और केतु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। पृथ्वी को भूलोक कहते हैं। भूलोक के स्वामी अग्नि, भुवरलोक के वायु और स्वरलोक के स्वामी सूर्य हैं। मरुदगण भुवरलोक में रहते हैं और रुद्र, अश्वनी कुमार, आदित्य, वसुगण तथा देवगण स्वर्गलोक में निवास करते हैं। चौथा महरलोक है जिसमें प्रजापतियों सहित कल्पवासी रहते हैं। पांचवे जनलोक में भूमि दान करने वाले तथा छठे तपलोक में ऋभु, सनत कुमार तथा वैराज आदि ऋषि रहते हैं। सातवें सत्यलोक में वे पुरुष रहते हैं जो जन्म मरण से मुक्ति पा जाते हैं। इतिहास, पुराण के वक्ता तथा श्रोता भी उस लोक को प्राप्त करते हैं। इसे ब्रह्मलोक भी कहा गया है। इसमें ना किसी प्रकार का विघ्न है, ना किसी प्रकार की बाधा। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, भूत और विद्याधर ये आठ देव योनियां हैं। इस प्रकार इस व्योम में सातों लोक स्थित हैं। मरुत, पितर, अग्नि, ग्रह और आठों देव योनियों तथा मूर्त, अमूर्त सब देवता इसी व्योम में स्थित हैं। इसलिए जो भक्ति और श्रद्धा से व्योम का पूजन करता है उसे सब देवताओं के पूजन का फल प्राप्त होता है तथा वह सूर्य लोक को जाता है। अतः हमने अपने कल्याण के लिए सदा व्योम का पूजन करना चाहिए। महीपते, आकाश खा, दिक व्योम, अंतरिक्ष, नभ, अंबर, पुष्कर, गगन, मेरु, विपुल, बिल, आपोछिद्र, शून्य, तमस, रोदसी, व्योम के इतने नाम कहे गए हैं। लवण, शीर, दधि, घृत, मधु, इच्छु तथा सुस्वादु जलवाला ये सात समुद्र हैं। हिमवान, हेमकूट, निषध, नील, श्वेत, श्रृंगवान ये छह वर्ष पर्वत हैं। इनके मध्य महाराजत नामक पर्वत हैं। महेंद्री, आग्नेय, याम्या, नेत्रति, वारुणी, वायवी, सौम्या तथा ईशानी ये देव नगरियां ऊपर समाश्रित हैं। पृथ्वी के ऊपर लोकालोक पर्वत हैं। अनंतर अंडपाल, इससे परे अग्नि, वायु, आकाश आदि भूत कहे गए हैं। इससे परे महान अहंकार, अहंकार से परे प्रकृति, प्रकृति से परे पुरुष और इस पुरुष से परे ईश्वर है, जिससे यह संपूर्ण जगत आवृत है। भगवान भास्कर की ही ईश्वर है, उनसे यह जगत परिव्याप्त है। ये सहस्त्रों किरणों वाले महान तेजस्वी चतुर्बाहु एवं महाबली है। भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक और महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक ये सात लोक कहे गए हैं। भूमि के नीचे जो सात लोक हैं वे इस प्रकार हैं: तल, सुतल, पताल, तलातल, अतल, वितल और रसातल। कांचन मेरु पर्वत भूमंडल के मध्य में फैला हुआ चार रमणीय श्रृंगों से युक्त तथा सिद्ध गंधर्वों से सुशोभित है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। यह 16,000 योजन भूमि के नीचे प्रविष्ट है। इस प्रकार सब मिलाकर 1,00,000 योजन मेरु पर्वत का नाम है। उसका सोमनस नाम का प्रथम श्रृंग सुवर्ण का है। ज्योतिष नामक द्वितीय श्रृंग पद्मराग मणि का है। चित्र नाम का तृतीय श्रृंग सर्वधातुमय है। और चंद्रोत्सक नामक चतुर्थ श्रृंग चांदी का है। गोमय नामक प्रथम सोमनस श्रृंग पर भगवान सूर्य का उदय होता है। सूर्य उदय से ही सब लोग देखते हैं, अतः उसका नाम उदयाचल है। उत्तरायण होने पर सोमनस श्रृंग से और दक्षिणायन होने पर ज्योतिष श्रृंग से भगवान सूर्य उदित होते हैं। मेष और तुला संक्रांतियों में मध्य के दो श्रृंगों में सूर्य का उदय होता है। इस पर्वत के ईशान कोण में इश और अग्नि कोण में इंद्र, अद्रि और वायव कोण में मरुत तथा मध्यम में साक्षात ब्रह्मा ग्रह एवं नक्षत्र स्थित हैं। इसे व्योम कहते हैं। व्योम में सूर्य भगवान स्वयं निवास करते हैं, अतः यह व्योम सर्वदेवमय और सर्वलोकमय है। राजन, पूर्व कोण में स्थित श्रृंग पर शुक्र है, दूसरे श्रृंग पर हेलिज शनि, तीसरे पर कुबेर, चौथे श्रृंग पर सोम है, मध्य में ब्रह्मा विष्णु और शिव स्थित हैं। पूर्वोत्तर श्रृंग पर पितृगण और लोक पूजित गोपति महादेव निवास करते हैं। पूर्वाग्नेय श्रृंग पर शाडिल्य निवास करते हैं। अनंतर महातेजस्वी हेलिपुत्र यम निवास करते हैं। नेत्रत्य कोण के श्रृंग में महाबलशाली विरूपाक्ष निवास करते हैं। उसके बाद वरुण स्थित है। अनंतर महातेजस्वी महाबली वीरमित्र निवास करते हैं। सभी देवों के नमस्कार वायव्य श्रृंग का आश्रयण कर नरवाहन कुबेर निवास करते हैं। मध्य में ब्रह्मा, नीचे अनंत, उपेंद्र और शंकर अवस्थित हैं। इसी को मेरु व्योम और धर्म भी कहा जाता है। यह व्योम स्वरूप मेरु वेदमय नाम से प्रसिद्ध है। चारों श्रृंग चारों वेद स्वरूप हैं। सांब द्वारा भगवान सूर्य की आराधना, कुष्ठ रोग से मुक्ति तथा सूर्यस्त वराज का कथन। राजा शतानिक ने पूछा, मुने सांब ने किस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना की और उस भयंकर रोग से कैसे मुक्ति पाई, इसे आप कृपा कर बताएं। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन आपने बहुत उत्तम बात पूछी है, इसका मैं विस्तार से वर्णन करता हूँ। इसके सुनने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। नारद जी के द्वारा सूर्य भगवान का महात्म्य सुनकर सांब ने अपने पिता श्री कृष्णचंद्र के पास जाकर विनय पूर्वक प्रार्थना की, भगवन मैं अत्यंत दारुण रोग से ग्रस्त हूँ। वैद्यों द्वारा बहुत औषधियों का सेवन करने पर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। अब आप आज्ञा दें कि मैं वन में जाकर तपस्या द्वारा अपने इस भयंकर रोग से छुटकारा प्राप्त करूं।